Foto, sidan 16. Bildtext. Vikingatida svärd, funnet i Abingdon. Inget järnåldersvapen hade lika hög status och omsvärmades av lika många myter som det stora tveeggade svärdet. I sagorna hade svärden ofta egna namn och svärdssmederna åtnjöt högt anseende. Det som återstår av svärdet är fästet och en liten del av klingan. Som finns närmast fästet.